حضرت ابو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ اہل فارس کے غلام تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھا۔ میں نے مشرکین کے ایک آدمی کو مارا اور کہا یہ لو، اور میں ہوں ایک فارسی جوان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے ایسے کیوں نہ کہا، یہ لو اور میں ہوں ایک انصاری غلام۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 5123۔